نماز تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنا۔ اللہ رب العزت سب سچوں سے بڑھ کر سچے ہیں، وہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر گناہوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی معافی مانگے گا میں اسے ضرور معاف کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کو دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ صحیح بخاری، کتاب التہجد۔ اس حدیث کی وضاحت مسلم کی ایک اور روایت میں کچھ یوں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو رات کے وقت پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا معافی کے لیے لوٹ آئے، اور پھیلاتے ہیں اپنے ہاتھ کو دن کے وقت تاکہ رات کو گناہ کرنے والا معافی کے لیے لوٹ آئے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اس آدمی پر تعجب ہے جو گناہگار بھی ہو اور رات کو اٹھ کر رب کے سامنے آنسو بھی نہ برسائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پیاری بیویوں کو جو امہات المومنین ہیں انہیں سویا ہوا دیکھ کر افسوس کیا تھا کہ یہ رات کے پچھلے پہر رب کی رحمتوں کے کھلنے والے دروازوں سے بے خبر ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس واقعے کو کچھ یوں ذکر کیا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا، سبحان اللہ، آج رات کیا کیا بلائیں اتری ہیں، اور ساتھ ہی رحمت اور عنایت کے کیسے کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں، ان حجرے والیوں یعنی ازواج مطہرات کو کوئی جگانے والا ہے؟ افسوس کہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ صحیح بخاری، کتاب التہجد۔ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر تہجد پڑھنا اور معافی مانگنا نہ صرف گناہوں کو دھونے والا عمل ہے بلکہ نفس کی سرکشیوں کو کچلنے کے لیے ایک بہترین تریاق بھی ہے۔ زبان و بیان کو درست کرنے اور دلوں کو پاک کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ مزمل میں کہ بلا شبہ رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے میں بہت سخت اور بات کرنے میں بہت درست ہے۔